Remény. A remény. Zsűrölet. Ebben is belebeszélsz? Mindenben. Majd fecsegős hangulatom van. Nagyon. Hol van a luka a mackónak? Hol van a luka a mackónak? Igazából a belga zenekar előző slágere egy örökérvényű kérdést feszegetett. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó igen. dal volt. A férfiak tulajdonképpen csak ezt keresik a világban. Hol van a luka a mackónak? Haló. Elvakított az atomfény pedig. Dobokat, már megint mondom. Kati? Igen, szerintem ő csörög. De miért nem szól bele? Hát mindig lejár a kártyája, vagy tudom. Fél. Forgatásról hív ártalában, csak mindig hívják jelenethez, tudod? Ja, értem. Haló? Szevasztok, hely! Szevasz, hely! Hát, cukrászom! Hol van a luka a matkónak? Ez a nagy kérdés. Cukrász, azt gondolom a helyén. Az a helyzet ezzel az üveges termékkel, nagyon kimentél a divatból most. Nem baj, jó ez. Azt a nézem, a cseti is két pofára zaválja már. Tényleg az üveg... A tejlekvárban van a jövő. Az üveg aljáról ez a szörnyű nyelvével nyalogatja ki a maradékot. Jó, nem érdekes. Meghallgattak, hogy hagyjalak. Van valami konkrét? Konkrét, persze, mondjad. A műsor korábbi részében idéztetek egy beszédből, amit volt szerencsém szintén hallani pénteket. Nem politizálunk. Nem politizálunk, de volt ebben a beszédben egy rész. Így hangzott, hogy hit, remény és természetesen. Product placement, ezt úgy hívják. Igen, megvettük azt a részt. Szponzoráltuk. Csak a 60%-át fizettük ki egyébként. Mert elrontotta. Elrontotta. Én is pont erre gondoltam, hogy a fenébe. Elrontotta valahol. Jó volt, de nem volt elég jó. Jól indult. Jó volt, de nem. Idézzük, nem? Jó volt, de nem volt elég jó. Kérjük a következőt. Így van. Jó, örülök, hogy nektek legalább van csajotok most ott. Hát, hogy mondjam, négyünknek egy. Oké, élvezzétek akkor. Jó van, köszi, hello. Szevasztok. Te is élvezzél egyedül akkor. Kevesebb csajunk van, mint kerekünk. Mi dolgozunk, nem lóvetjük a lábunkat. Jó van, süljön akkor az a cukrássütemény nekem. Úgy történik, szevasztok, hely. Szevasz. Bosszúba most húgyozzá bele egy túros táskába. Ez nem a mi műtelünk. Én csudom azt, amit csinálok, tudjátok? Akkor nyomjál be valami Dunakavicsot, mazsola helyett, vagy valami, de tényleg törje már ki. Nem lehet. Valami meglepi. Nem, egy túrófüst azért jön. Valami, az aranyláncodat egy izébe, a Szűz Máriával. Jó, van, elég. Buktába. Úgy lesz, szevasztok. Szevasz. Nem, az én nekem... Hol van a luka mackónak? Hol van a luka mackónak? 240-33-85. Ez az örök kérdés, parancsolj. 9986986. Hol van a luka a mackónak? 10 percünk maradt körülbelül, hogy megvitassuk ezt a kérdést, mert utána... Valami megvillant. A kívánságok fél órája következik. Haló? Mehet. Ó, Istenem. Pára. És az ő csodálatos barátja Gaborindó válogatta a hazai zenét a ritmus éltet a tánczenei rendezvú a Miki után éltet táncolóknak agonusoknak meg magányos farkasoknak.